printre gândurile mele, se strecoară uneori că poruncile din Biblie par să aibă mici erori. Să nu minți, să nu te închini la alți dumnezei străini, să sfințești o zi din șapte, nu sunt la fel de importante ca și aceea. Să nu furi, sau ca și porunca șase. Dar continui să citesc și să constat cu uimire că și în gând ce plănuiesc și o urmă de mândrie nu mă ajută să primesc premiul sus în veșnicie. Înțeleg că nu-s erori. Fiecare e importantă. Păcatul e tot păcat. Însă știu, Iisus mă iartă.